बोलते तो होंठ हिलते, आवाज होती, अल्फाज भी होते। बोलते तो होंठ हिलते, आवाज होती, अल्फाज भी होते। शायद बात आगे चलती, किसी अंजाम के मोड़ पर रुक जाती है या मुड़ जाती, मगर चुप की आवाज न रुकती है न बुझती है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं, खामोशी खत्म नहीं होती। वो चुप होने के बाद भी धड़कती रहती है और आंसुओं में टपकती रहती है। न मानो तो टपका गिन के देख लो, गिन गिन बूंदें अखियां।